صاحب البيضاء سماد سرة الحيد ضياء جلس بميدانا سماد سرة الحيد ضيان جلسين بميدانا درون چرا بگن بگن الله ديان جلسين بميدانا صلاة götürsün canı kurban bugün başını koyan gelsin bu meydana Medet-i Tabib el-Kulub. Amin. balığın karnında Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı zikrettiren, ey karanlık kuyularda Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı fark ettiren, ey ateşin ortasında Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı serinlettiren, ey yaralar bereler içerisindeki Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ı şükrettiren ve sabrettiren, ey kainatın her zerresine, cemadata, nebadata, hayvanata, mahlukata, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam ismini, aşkını nakış nakış nakşettiren Allah'ım, rahmetine o kadar ihtiyacımız var ki, merhametine o kadar muhtacız ki Allah'ım, azametin hürmetine, kudretin hürmetine, varlığın hürmetine, ne olur ya Rab, cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e ve şu anda Pazarlar ilçesi meydanında dualarımıza amin diyenlere rahmetinle, merhametinle muamele eyle Allah'ım. Allah'ım, okunan Kur'an-ı Azimuşşan'ı, ilahileri, kasideleri, salat-ı ümmiyeleri, dualarımızı yüce dergahında kabul eyle Allah'ım. Hasıl olan sevabı öncelikle ve özellikle alemlere rahmet olarak gönderdiğin 18 bin alemin peygamberi, gözümüzün nuru, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin mübarek, mukaddes, münevver ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle Allah'ım. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a kadar gelen bütün peygamberan-ı izan efendilerimizin ruhlarına, Peygamber Efendimizin eşlerinin, çocuklarının, sahabe-i kiramın, tabi'in, tebe-i tabi'in, e'imme-i müçtehidin, Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecmain Hazaratının ruhlarına, müelliflerimizin, muhaddislerimizin, müfessirlerimizin, üstadlarımızın, huffazlarımızın, şehitlerimizin de ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu anda içerisinde bulunduğumuz Kütahya'mızın bütün mezarlıklarında, Pazarlar ilçemizin mezarlıklarında metfun bulunanların da bir cümle ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle Allah'ım. Allah'ım, uzaktan ve yakından teşrif ederek şu anda nezih ve güzide bir cemaat oluşturan kardeşlerimizin de, amin diyen kardeşlerimizin de ahirete